राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2052 तदनुसार 2 अप्रैल 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद राम धाम सिंथल में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। आप लोगों को बात पूछना भाई हो तो बताओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। वहां आपने कहा था व्यक्ति व्यस्त वस्तु और क्रिया के बाद तो अब क्या कहें। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात कही हुई तो है फिर कह देते हैं। बात अच्छी लगी याद आ गई। किसी को भी बुरा नहीं समझना चाहिए और किसी का भी बुरा चाहना नहीं चाहिए और किसी का भी बुरा करना नहीं चाहिए। ये 3 बात मुख्य है। 2 बात कह दी। सुनना भी नहीं से बोलना भी सही चाहिए। 3 खास मुख्य बात है। इससे अपना भी नुकसान है और जिसको बुरा समझे उसका भी नुकसान है। लाभ किसी तरह का नहीं है। हानि हानि है इसमें। किसी को भी हम बुरा समझेंगे तो उसमें बुराई आ जाएगी। जैसा आशीर्वाद होता है साप होता है उसका असर पड़ता है। ऐसे कोई बुरा समझने से उसका बुरा होगा या असर पड़ेगा। और दूसरे को बुरा समझना है अपने भीतर में बुराई आ जाएगी। वो बुरा है कि नहीं है इसमें तो संदेह है। अपने बुरा समझना अगर हो जाए तो उसकी निंदा होगी घृणा होगी उपेक्षा होगी अब भीतर से तिरस्कार होगा। हमारे बहुत गुण अवगुण आ जाएंगे। उसमें तो एक बुराई में भी संदेह है और हमारे में बुराई आ जाए निस्संदेह। इस वास्ते किसी को बुरा समझना है अपने बहुत बुराई को निमंत्रण देना है। अपने में बुराई बहुत ज्यादा आ जाएगी। इस वास्ते किसी को बुरा न समझे। अब ये कहते हैं बुरा कैसे न समझे। वो बुरा कर रहा है चोरी करता है डकैती करता है दूसरों को दुख देता है हिंसा करता है उसको बुरा कैसे न समझे। तो देखो बुराई आई हुई है आगंतुक है। आगंतुक दोष होता है दोष रहता नहीं है। तो किसी में दोष है तो दोष स्थायी नहीं रहता है। एक सिद्धांत है सदगुण और सदाचार है दुर्गुण और दुराचार है दोनों चीजें हैं ना। तो सदगुण है उसके तो मूल में परमात्मा है और दुर्गुण दुराचार हो के मूल में कोई तत्व है नहीं। ये असत है। और सदगुण सदाचार सत सत शब्द लगा है और वो सत है तो परमात्मा का वाचक है तो उनके मूल भित्ति है। दुर्गुण दुराचार को आगंतुक है मूल भित्ति नहीं है। दुर्गुण दुराचार देखने से किसी में बुराई देखने से हमारे चिंतन बुरा होगा अंतर्गम में बुरा भाव पैदा होगा तो हमारी बहुत ज्यादा बुराई हो जाएगी। एक बात दूसरी बात एक ध्यान देने की है कि भीतर तो परमात्मा है ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से सदा से भीतर परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश है वो तो बुरा है नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं। और वो सच्चा होने से ही उसकी मुक्ति होने की संभावना है। मुक्ति नाम दुर्गुण दुराचार से छूट जाए, पापों से छूट जाए, जन्म मन से छूट जाए, दुखों से छूट जाए, तो छूटता है तो पहले से उसमें दुख नहीं है। देखो ये दुराचारी दुराचार पैदा हुआ हुआ है, सदगुण उसमें खुद में है, खुद सत्य तत्व है परमात्मा का अंश, उसमें जड़ के आसक्ति से कारण गुण संगोष सद असद्यो ने जन्म शू ऊंस बीस योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है, प्रकृति के गुण सत्व रजतम, तो उन गुणों के संग से बुराई आई है, बुराई है नहीं, इस वास्ते बुराई मिट सकती है, और बुराई मिटने से सर्वथा बुराई मिटने से मुक्ति हो जाएगी। तो बंधन ये कृत्रिम है, मुक्ति स्वतः है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, वो अमल है, बल नहीं है उसमें, शुद्ध है। तो वे शरीरों को लेकर के उसमें दुर्गुण दुराचार आए हैं, तो उसमें हम दोषी की बुराई की कल्पना कर लेंगे तो ये असत्य है। वास्तव में बुरा कोई हो नहीं सकता, कितनी बुराई करे वो बुरा हो नहीं सकता, और भलाई करने से भला हो सकता है, केवल भला आदमी हो सकता है, केवल बुरा कोई हो सकता ही नहीं कभी। दुर्गुण दुराचार भी सदगुण सदाचार के आश्रय से अवलंबित है, सदगुण सदाचार दुर्गुणों से आश्रित नहीं है। दुर्गुण दुराचार तो अपना पैदा किया हुआ है। अर्जुन ने पूछा अथ के न प्रयुक्त हूँ पापम सरप, ये पाप का आचरण क्यों करता है, नशा आता हुआ भी, तो काम ये सब कामना है भीतर में, संसार की कामना होने से उसमें दुर्गुण दुराचार आते हैं। तो संसार हमारे साथी नहीं है, हम संसार के साथी नहीं है, परमात्मा हमारे साथ है, हम परमात्मा के साथ हैं, तात्विक एकता हमारी परमात्मा के साथ है, संसार के साथ हमारी एकता तात्विक नहीं है, शरीर संसार के साथ है, हम परमात्मा के साथ हैं। ये विवेक किया जाए तो जड अंश प्रकृति का है, चेतन अंश परमात्मा का है, और चेतन अंश नित्य है, और जड़ का अंश ये अनित्य है। तो अजड़ता को लेकर के दुर्गुण दुराचार आते हैं, तो वे आए हुए होते हैं, वे स्थायी हो नहीं सकते, और सद्गुण सदाचार परमात्मा को लेकर आए हुए हैं, परमात्मा का अंश है, उसमें स्थायी सद्गुण सदाचार स्थायी हो सकते हैं। इस वजह से किसी में दुर्गुण दुराचार नहीं देखना, बुराई नहीं देखना चाहिए। अपने तो गुण लीजिए कालू कहे नहीं छाया में सूर, गुण रहना चाहिए, गुण उनका गुण भी है अवगुण भी है, तो अपने दृष्टि अवगुण की तरफ होगी तो अवगुण का चिंतन होगा तो अवगुण हमारे में आ जाएंगे, और सदगुण हो देखेंगे तो सदगुण का चिंतन होता हमारे सदगुण आ जाएंगे। चाहे भगवान का चिंतन करने से भगवान के भाव आते हैं, और विषयान ध्यायत चित्तम विषयेश विसिज्यते, तो विषयों का दान करने विषय आते हैं, ऐसे बुराई का चिंतन करने से बुराई आवेगी। उतना समय तो हमारे बुराई के चिंतन में ही लगा, जितनी देर हमने बुराई देखी बुरा माना किसी को ही, तो उतना समय बुराई के चिंतन में गया तो इतना समय हमारा खराब गया। उतना चिंतन अगर भगवत कर भगवान का करते तो कितना लाभ होता, तो भगवान का चिंतन न करके बुराई का चिंतन किया, तो ये हमारे लिए मुफ्त में है। बुराई आती है एक पाप आचरण करने से आती है, एक बुराई देखने से ही हमारे में बुराई आती है। बुरे आचरण में तो कहने प्रयुक्त उनका काम है ऐसे कामना है, कुछ लाभ होता है कामना का लाभ देखते हैं, इस बुराई में तो कोई तरह का लाभ ही नहीं है। किसी को बुरा समझना, किसी की बुराई करना, बुरा सोचना, बुराई देखना, बुराई सुनना, ये तो बुरे के साथ संबंध होता है। भला भी देखने में भलाई के साथ हमारा संबंध होता है, बुरा चिंतन से बुराई के साथ संबंध होता है हमारा। भगवान वनवास में गए तो भगवान के प्रति सद्भाव था, उनको भी लाभ हुआ, दुर्भाव था उनका भी लाभ हुआ, तटस्थ नहीं हुआ। तो चिंतन करने से भगवान के साथ संबंध होता है, ऐसे ही संसार का चिंतन करे संसार के साथ संबंध होता है, और संसार में बुराई के साथ संबंध करे तो बुराई के साथ संबंध होगा। इस वजह से हमारा नुकसान ज्यादा है। तो किसी को बुरा न मानना और बुरा न चाहना और बुराई न करना, ये अगर हम धारण करें बिल्कुल तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। ऐसा करने से हम बुराई रहित हो जाएंगे साफ, और बुराई रहित हो जाए परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। हम तो इस विषय में पढ़ा है पुस्तक में कि संसार की सेवा हो जाएगी, किसी को भी बुरा नहीं समझेंगे तो संसार की सेवा हो जाएगी, यहां सेवा शुरू हो जाएगी। बुराई नहीं समझेंगे, बुरा नहीं मानेंगे, बुरा मानेंगे नहीं, बुराई बुरा है ऐसा नहीं मानेंगे, और उसका बुरा हो जाए या नहीं चाहेंगे, बुरा करें नहीं करेंगे, तो भलाई उनमें आवेगी। और एक बड़ी मार्मिक बात है कि सब कुछ वासुदेव है, वासुदेव सर्वम। बुरा देखो तो परमात्मा का स्वरूप कैसे जानोगे, और बुरा न देखने से अच्छे दिखेंगे परमात्मा के हैं देखेंगे तो वासुदेव सर्वम इस तरफ हम चल पड़ेंगे। हमने तो ऐसा पढ़ा है कि संसार की बड़ी भारी सेवा है, किसी को भी बुरा न समझना बड़ी भारी सेवा है संसार की। देखो साधारण रीति से तो भलाई करने से भला होता है, मानो कुछ सेवा करें तो भला होता है, परंतु भला हमारा हित सोचने से होता है। पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई, ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, सबका हित चाहता है। तो बुरा चाहने से, बुरा देखने से, बुराई सोचने से, बुराई करने से हित कैसे करेंगे उसका, उसका भी अहित होगा, हमारा भी हित होगा, और परमात्मा की प्राप्ति होगी। सर्वभूत हिते रता, हित में रत होंगे तो बुरा सके उसके हित नहीं कर सकेंगे। श्रेष्ठ पुरुष तो हित करते हैं। एक जगह मैंने पढ़ा किस संत के प्रति किसने कहा कि आप मेरे को आप भला क्यों समझते हैं, तो आप भले हैं भला क्यों समझते हैं, मैं तो इतना भला नहीं हूं, हम भला समझते हैं आप भले हो जाएं, इसके लिए आपकी बुराई मिट जाए आप भले हो जाएं। तो भला सोचने से भला होता है, ये तो सीधी बात है। जब भला कर देगा भला ही करो होगा भला होगा, तो इस वास्ते किसी की बुराई न सोचे, क्योंकि बुराई आगंतुक है, भलाई स्थाई है, भलाई स्वतः है, परमात्मा तत्व स्वतः है, संसार स्वतः नहीं है, सद्गुण स्वतः है। जैसे सत्य बोलना, कोई सत्य बोलना चाहे और कोई झूठ बोलना न चाहे, दोनों में सत्य बोलने का प्रण रहने पर कहीं न कहीं भूल आ सकती है, पर असत्य न बोलने से भूल नहीं आएगी। सत्य बोलने से तो कहीं न कहीं बाधा लगेगी, असत्य न बोलने में बाधा नहीं लगेगी। आजकल के जमाने में कुछ व्यापार आदि को बाधा लगती दिखेगी, परंतु वास्तव में बाधा नहीं लगेगी। असत्य का त्याग है, मूल में असत्य का ही त्याग करना है, और करना क्या है, सत्य तत्व को बनाना थोड़े ही है, कहीं से लाना थोड़े ही सत्य तत्व को, सत्य तत्व स्वतः सिद्ध उसको प्राप्त करना है। तो असत्य के त्याग से सत्य की प्राप्ति स्वतः होगी, क्यों सत्य तो मौजूद है, असत्य मौजूद थोड़े ही है, असत्य तो असत्य ही है, वो स्थायी थोड़े रह सकता है। और संसार की निवृत्ति करना है, मुक्ति तो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि है, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, केवल मेरा ही अंश है ये। तो अंश है तो गुणों की आश्रिति से असत्य को सत मानने से फंसा है। असत का त्याग कर दे तो सत्य की प्राप्ति सत्य हो जाएगी। तो त्याग तो असत का ही करना है। और हमारा उद्योग क्या है? हमारा उद्योग सत्य का निर्माण करना नहीं है, सत्य को पैदा करना नहीं है। सत्य की प्राप्ति हम कहते हैं, पर असत्य की निवृत्ति से सत्य स्वतः प्राप्त है। तो नित्य प्राप्त को प्राप्त करता है। सत्य अप्राप्त नहीं होता किसी को भी, कभी नहीं होता। और असत्य किसी को प्राप्त नहीं होता, असत्य सिद्ध अप्राप्त हुए संसार आज तक किसी को नहीं मिला है। ये थोड़ी बारीक बात है, परंतु संसार किसी को मिला नहीं है। कहाँ मिला? अपने आप को बालक कहते थे, बालक कहते कहते मैं जवान करने लगे, जवान कहते कहते बूढ़ा करने लग गए। मिला कहाँ? ठहरा कहाँ? संसार ठहरता नहीं, तो संसार तो क्षणभंगुर है, प्रवाह में जा रहा है, नाश की तरफ, अभाव की तरफ जा रहा है। इसमें तो अभाव ही मुख्य है। जैसे मैंने कहा था कि आपका पहले हमारे से परिचित नहीं था, हमारा आपसे परिचय नहीं था, तो आप परिचित नहीं, मेरा परिचय भी नहीं था। तो पहले हमारा वियोग था, फिर संयोग हुआ, वियोग हुआ, संयोग हुआ, वियोग, अंत में वियोग ही होगा। तो संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। परमात्मा से अलग कोई हो सकता नहीं और असत्य के साथ में कोई रह सकता नहीं। याद करो, नियम है, असत्य के साथ कोई निरंतर रह सकता नहीं और सत्य से अलग हो सकता नहीं। सत्य से विमुख होता है। अलग कैसे हो जाएगा? अगर अलग हो जाएगा तो फिर असत्य की एक सत्ता अलग हो जाएगी। सोचो, परमात्मा तत्व तो किसी से अलग कैसे होगा? परमात्मा कहाँ से अलग होगा? कहाँ जाएगा? किस देश में जाएगा? किस काल में जाएगा? किस व्यक्ति में, किस वस्तु में जाएगा? वो सब सर्वव्यापक है, असत्य सर्वव्यापक थोड़ा ही है। असत्य तो आगंतुक है। तो काम ऐसे क्रोध ये पापों का हेतु है, कामना असत्य की जो चाहना है वो वास्तव में पापों का हेतु है। इस वास्ते सत्य सबको प्राप्त है। तो सद्भाव करना है, सबके प्रति सहयोग देना है, सहायता करना है, ये ठीक है। और किसी का भी बुरा करना ये भी ठीक है। किसी का बुरा आप कर सकते ही नहीं, सबको बुरा आप मान सकते ही नहीं, सबको भला आप मान सकते हैं, वासुदेव और स्वरूप मान सकते हैं आप, पर सभी राक्षस है असुर मान सकते हैं? ये सब वासुदेव है, राक्षस है, असुर है, भूत प्रेत पिशाच वृक्ष, इनको भी आप अच्छे भाव से देखिए। परमात्मा के सृष्टि है, परमात्मा की रोमावली है, ये दिया परमात्मा ने, पास दिया है, भगवान का विराट रूप है। तो विराट रूप भगवान का देख सकते हैं, पर असत रूप देख सकते हैं कि सब राक्षस रूप है, असुर रूप है? भगवत रूप का तो वर्णन आता है विराट रूप का, पर असत का वर्णन आता है? सभी असत है, असत तो है नहीं। असत असत आगंतुक है, इस वास्ते असत की निवृत्ति होती है। सत आगंत नहीं, स्थाई है, इसलिए इसकी प्राप्ति होती है। ये सतह है। जैसे कोई चाहे कि मैं झूठ बोलूं तो नहीं बोल सकता, मैं सच बोलूं तो सच बोल सकता है सदा। कितने आप बताओ मैं सत्य ही बोलेंगे? ऐसा कोई विचार कर ले आज अभी से कल इस समय तक कि कुछ ही आप बता दी मैं तो झूठ ही बोलूंगा, ऐसा नियम ले ले तो भूल सकता नहीं। कहते हैं कि भोजन मत हो, जल भी मत मिलो, सुख मत मिलो, दुख पाओ, आठ पौर मैं तो असत्य बोलूंगा, तो असत्य बोलूंगा ही प्रतिज्ञा सत्य हो गई। सत्य सत्य को छोड़ नहीं सकता आदमी। सत्य बोले तो सत्य, असत्य बोले तो सत्य हो जाएगा। प्रतिज्ञा सत्य होगी कि नहीं? आज से कल समतल हम असत्य बोलेंगे तो ये सत्य होगी। सत्य से आप दूर हो नहीं सकते और असत्य के साथ रह नहीं सकते। कभी भी असत्य के साथ नहीं रह सकते। सत्य के बिना जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य एव, सत्य की तरह दिखता, सत्य है तो नहीं है। इस वास्ते सद्गुण सदाचार हमारे साथी है, हम इनके साथी है, दुर्गुण दुराचार हमारे साथी नहीं, उनके साथी हम नहीं है। सर्वथा भला हो सकता है, ये तो रहे तो जग जग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक भगवान और भगवान के सेवक, ये सत्य तो सदा रहते हैं, बुरा कोई रह ही नहीं सकता, वो रह ही नहीं सकता, क्यों बुराई की जड़ नहीं है। सत्य तो परमात्मा है, वो सब जगह परिपूर्ण है, सत्य के साथ संबंध सबका स्वतः सिद्ध है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सब राशि, ये ऊपर आते अवगुण आगंतुक होते हैं, अवगुण मिटते हैं, हमारी मुक्ति हो सकती है। भगवान ने कहा कि नमे भक्त प्रणश्यति अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सम्यक व्यवस्थित तो उठ जाएगा वो, और वो असत उसका मिट जाएगा, शास्त्र शांति को प्राप्त हो जाएगा। परंतु नवे भक्त प्रणश्यति अपिचेत सुदुराचारो दुराचारी दुराचारी भक्त हो जाएगा, परंतु भगत होकर के पतन हो जाएगी ये बात नहीं है। साधन में विघ्न होता है, भक्ति का साधन हो, ज्ञान का साधन हो, योग का साधन हो, साधन में बाधा आसक्ति विघ्न हो सकता है, परंतु पतन नहीं हो सकता। और पतित से पतित संत हो सकता है, यानी ज्ञानी से ज्ञानी मूर्ख हो जाएगा, पापी हो जाएगा, ये नहीं आया कहीं भी। तो आज तो हमें सत्य आपका स्वरूप है, सत्य ही उपासनीय परमात्मा है, सत्य के साथ संबंध हमारा अखंड है, नित्य है संबंध, असत्य के साथ में नित्य संबंध नहीं है, किसी का भी, किसी का भी असत्य के साथ संबंध है ही नहीं, क्यों ना सतो विद्यते भाव, असत्य की भाव विद्यमान है ही नहीं, असत्य की सत्ता विद्यमान है ही नहीं, असत्य है विद्यमान कर रहा है, या ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, सत सत ही रहता है। इस वास्ते बुराई है ये आगंतुक है, अगर हम बुरा किसी को न माने, किसी का बुरा हम न चाहें, किसी की हम बुराई न करें, तो हम भले हो जाएंगे, दुनिया भी भली होगी, हम भी भले होंगे। जैसे संत दर्श जो पातक टरही, तो सच्चे के देखने से पाप दूर होते हैं, कुसंग से आदमी का पतन होता है, पर कुसंग को वो स्वीकार करता तब होता है, स्वीकार नहीं करो नहीं होगा। फणि मणि जब निज गुण अनुसार ही रामायण में आया है, सर्प में मणि रहती है तो मणि जहर को दूर करने वाली होती है, जहरीली नहीं होती। इसमें तो विधिवश सजन कुसंगत पर ही मणि मणि फणि मणि जिम निज गुण अनुसार ही, विधिवश कुसंग में पड़ जाए तो वो कुसंग और कुपार तो नहीं होगा। सत सुध रही सत संगति पाई, सत अपना स्वरूप है, सत नित्य है, इस बात सत्य की प्राप्ति अवश्यम भावी है अगर चाहो तो, और असत्य की तो सर्वथा प्राप्ति हो ही नहीं सकती, हुई नहीं, होगी नहीं, संभव ही नहीं है, असत्य कैसे प्राप्त हो जाएगी, असत्य टिकता ही नहीं, ना सतो भी देते भाव, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, कैसे मिल जाएगा, इसमें शंका हो। बोलो नहीं, बुरा दर्शन नहीं हुआ, वो बुरा देखना ये नहीं है, आपको यही बात हुई थी। एक बार चित्रकूट में सत्संग हुआ था शेर जी का, तो शेर जी ने कहा कि किसी को बुरा देखना नहीं चाहिए, तो मैंने ही प्रण किया था, बुराई बोलता हूँ मैं, बुराई न देखूंगा तो तुम बुराई मत करो कैसे कहूंगा, मैंने पूछा। पर कहता है तुम दुर्गुण दुराचार मत करो, अन्याय मत करो, ऐसा हम कहते हैं तो अन्याय दुर्गुण आपको देखते हैं, तो अभी हम कहते हैं ये गलती है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, अभी हम कहते हैं तो गर्भपात मत करो, तो गर्भपात खराब है तो हम खराब देखते हैं कि नहीं, ये प्रश्न किया था मैंने। तो शेर जी ने कहा कि ये बुराई नहीं है, ये तो भला देखना चाहते हैं, बुराई कहते हैं, बुरे का वर्णन करते हैं, बुराई देखते हैं तो बुराई मिटा कर भला देखना चाहते हैं। ये है भलाई देखना चाहते हैं, बुराई थोड़ी ही है। बुराई देख करके खुश होते हैं, राजी होते हैं, रस आता है और बुरा करते हैं, बुरा मानते हैं उसको, तो वो बुराई देखना है। और बुराई मिटाने की चेष्टा करके बुराई देखना है, वो बुरा नहीं देखना है, भलाई देखना है, भला देखना चाहते हैं, तो ये बुराई देखना नहीं है। ये समाधान किया बोलो। अब गुरु शिष्य के बुरे को न देखे तो दूर कैसे करेगा? बुरा चाहता थोड़ा ही है, बुराई बुराई देखती है, बुराई देखना मुझे बुरा है ऐसा, या देखना है तो बुराई मिटाने के लिए देख रहा है, तो उसकी नियत भला करने की है ना, अज्ञान की निवृत्ति करनी है, तो अज्ञान को देखना है, अज्ञान का आदर थोड़ा करना है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, खूब सोचो भाई, बात मिलेगी। शंका करने से बहुत खुलासी होती, बात स्पष्ट होती।